У 1812 годзе Беларусь страціла мільён жыхароў, чвэрць усяго насельніцтва. Адны загінулі ў баях, другія памерлі ад голаду і пошасцяў. Тысячы нашых землякоў, што служылі ў напалеонаўскім войску, мусілі адступіць за мяжу і ваяваць на чужыне за чужыя інтарэсы. Пасля вайны 1812 года тыя, хто марыў вызваліць бацькаўшчыну, зразумелі, што трэба разлічваць толькі на ўласныя сілы. Пытанне і заданне. Чаму для Беларусі вайна з Напалеонам не была айчыннай? Раскажы пра пачатак вайны і першыя бітвы на беларускай зямлі. Чаму беларусы ішлі служыць да Напалеона? Колькі нашых землякоў служыла ў ягоным войску? Якое рашэнне прыняў французскі імператар у Віцебску? Чаму беларусы зразумелі, што Напалеону нельга верыць? Як нашыя сяляне бараніліся ад рабункаў чужаземных жаўнераў? Чым скончыўся напалеонаўскі паход? Якія страты Беларусі прынесла вайна 1812 года?